Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz A'raf suresi 58. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz A'raf suremizin 58. ayeti kerimesinde buyurur ki: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. Evet. Bir önceki dersimizde okuduğumuz 57. ayeti kerimede Rabbimiz gökten yağmurlar indirdiğini, İndirdiği o yağmurlarla ölü olan arazileri dirilttiğini, o yağmurlarla o arazileri suladığını ve oradan değişik bitkilerin çıktığını, böylece her türlü mümbit arazilerden her türlü ürünün meydana geldiğini bize bildirmişti. İnsanların da dirilişinin ölümden sonra mahşer yerine dirilip toplanmanın da böyle olacağını bize bildirmişti. Bugünkü okuduğumuz 58. ayet-i kerime ise, güzel memleketin verimli toprağı gibi ki, onun ekini Rabbinin izniyle bolluk içinde fışkırır çıkar. Oysa kötü toprağınki cılız bir ekim verir. Şükreden bir topluluğun yararlanması için ayetlerimizi çok yönlü olarak dile getiriyoruz. Toprakta da aynı, insanda da aynı. Yani insanın ruh yapısı, insanın bünyesi, insanın vicdanı eğer düzgün ise, oradan bereketli bir Müslüman modeli çıkar da herkese faydası olur. Aynen toprak da öyle. Çorak toprak ise, tuzlu toprak ise orada nebat çıkmaz. Sert toprak ise, mümbit değilse oradan hiçbir bitki verimli vaziyette çıkmaz. Tohumunu bile alamazsın. İşte aynı şekilde insanların ruh yapıları da, insanların Allah'tan gelen dine, sisteme, şeriata, anayasaya, Kur'an'a, peygambere bakışları da aynıdır. Kim Allah'tan yana, kim peygamberden yana olursa, özgür iradesini kim Allah'tan peygamberden yana kullanırsa, o kişi doğruyu tercih etmiştir, doğrudan yanadır, dolayısıyla bereketlidir o. Hayatında bereket vardır onun, onun kendisine de faydası vardır, başkalarına da faydası vardır. Ama ne kendisine faydası olan, ne de başkalarına faydası olmayan kişilere gelince onlar da mümbit olmayan toprak gibidir. Kötü toprak gibidir. Kötü toprak nasıl ki içerisinde cılız birkaç tane ot çöp verirse bunlar da aynı şekilde bereketsizdir. Hayır hasenat namına bir şey gözükmez bunlar da. Aynen toprak gibidir insanlar da. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyordu ya. İnsanlar da madenler gibidir diyordu. Evet. İnsanlar da madenler gibidir. Madenin içerisinde altını var, demiri var, cevheri var, her güzellikte olanı, her değerli kıymetli olanı da var, çok bol bulunan ve değersiz olanı da var. İnsanlar da aynen topraktaki madenler gibidir. İşte toprak da yağan yağmurla durumunu aynen ortaya koyuyor. Mümbit arazi, mümbit topraklar bol ekim vermek suretiyle bereketli oluyor. Mümbit olmayan çorak arazilerden de böyle şeyler asla çıkmıyor, çok cılız, verimsiz bir ekin alınıyor veya tohum dahi karşılanma imkanı olmuyor. Rabbimiz böylece bu gerçeği de bize bildirmiş oluyor. Yani topraklar da gökten inen yağmur damlacıklarıyla toprağın kalitesine göre verimi fazla veya az oluyor. İnsanlar da Allah'ın gönderdiği vahiy rahmetiyle, Kur'an'la, peygamberle irtibatlarına göre cılız veya güçlü, kuvvetli veya bereketli olabiliyor buyurmuş oluyor Rabbimiz. 59. ayet. A'raf suresi 59. لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. A'raf suremizde peygamberler resmi geçidi diyebileceğimiz peygamberlerden bahsedilir. İşte Nuh Aleyhisselam'dan başladı. Biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermiştik. Görevli olarak gönderilen Nuh, fekale dedi ki, ya kavmi, ey toplumum, ey insanlar, ey hemşehrilerim, u'budullâhe, Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Allah'tan başkasına kul köle olmayın. Allah'tan başkasının sözünü dinlemeyin. Allah'tan başkasıyla irtibat kurmayın. Allah'tan başkasının yaptığı kanunlarla, sistemlerle idare olunmaya çalışmayın. Sadece kulluğunuzu Allah'a yapın. Emri Allah'tan alın, ayarı Allah'tan alın. Evet. Her peygamber toplumuna bu şekilde diyor. Ya kavmi ibudullah. Ey kavmim, ey toplumum, Allah'a kul ve köle olun. Ayarınızı Allah'tan alın, kulluğunuzu Allah'a yapın. Mâ leküm min ilahin gayruh. Sizin ondan başka ilahınız yoktur ve olamaz. O Allah'tan başka kulluk yapacağınız kimse olamaz. Şahıs olamaz. Heykel olamaz. Put olamaz. Putlaştırılan, sistematik hale getirilen müesseseler de olamaz. Öyleyse Allah'tan başka ilah yok ise, Allah'tan başka kulluk yapılacak yok ise, sadece ve sadece Allah'a kulluk yapın dedi. Tevhid inancının ilk meşalesini böylece toplumu arasında kaldırmış oldu Nuh Aleyhisselam. Evet, tüm peygamberlerin tevhid meşalesini böylece kaldırdıklarını görüyoruz. İşte burada ilk sırada Nuh Aleyhisselam'dan bahsedildi. Ya kavmi ibudullah ma aleküm min ilahin gayru. Allah'a kul olun, Allah'a köle olun, sizin ondan başka kulluk yapacağınız nesne, şahıs, şahsiyet, müessese yoktur ve olamaz. Devam ediyor Nuh Aleyhisselam kavmine nasihata. İnni yekâfu aleyküm azâbe yevmin azîm. Büyük bir günün azabı başınıza gelecek diye ben korkuyorum. Büyük bir günün gelip o azapla sizi bulmasından ben korkuyorum. O azap gelip sizi bulabilir. Allah gücüyle, kuvvetiyle sizi kuşatır da bana inanmadığınızdan, Allah'a kulluk yapmadığınızdan, pek çok şeylere kulluk yaptığınızdan dolayı Allah size büyük bir ceza verebilir dedi Nuh Aleyhisselam o gün toplumuna. Evet, onların cevabı ne oldu? İşte 60. ayette onu bildiriyor bize. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Kavminin içinden önde gelenler. Evet, kavminin içinden önde gelenler, ileri gidenler, söz sahibi olanlar, kendilerinde yetki görenler, kendilerinin sözü dinlendiğini zannedenler, ekonomik liderler, siyasi liderler veya medya mensupları, ne diyeceksek bunun adına. O gün kimse kavmin önde gelenleri ve liderleri dediler ki, kavmin içerisindeki siyasi liderler, ekonomik liderler, dini liderler ve sözü dinlenenler, yani medya mensupları, yani sihirbazlar, kahinler dediler ki, İnna lenerake fi dalalin mubin. Biz seni apaçık bir sapıklıkta görüyoruz ey Nuh. Sen sapık birisin, nereden de çıkardın bunu? Allah'a kulluk edin diye nereden çıkardın bunu? Biz putlara, putlaştırdığımız şahıslara kulluk ederiz. Allah'a kulluk etmeyi sen nereden çıkardın? Dolayısıyla bizim putlara kulluk etmemizi, bizim putlaştırdığımız şahıslara kulluk etmemizi istemediğin için, yeni bir ilah ve tanrı çıkardığın için sen sapıksın, sen bizim dinimiz üzere değilsin diyerek لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪يمٍ. Evet, biz senin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu görüyoruz dediler Nuh Aleyhisselam'a toplumun ileri gelenleri. Kale, bunun üzerine Nuh Aleyhisselam buyurdu ki, ya kavmi leyse bi dalaletun velakinni rasulun min rabbil alemin. Nuh, ey kavmim dedi, bende bir eğrilik ve sapıklık yok. Evet, ben sapık değilim. Ben eğrilik ortaya koymuyorum. Dost doğru olanı getirdim. Ama ne var ki ben alemlerin Rabbinden gönderilmiş bir elçiyim. Ben peygamberim. Beni tüm alemlerin, kainatın yaratıcısı, var edicisi, hayatını programı alan Allah peygamber olarak göndermiştir. Ben Allah'ın gönderdiği bir elçisiyim ve peygamberiyim. Onun duyurduğu şeyleri size duyurmaya çalışıyorum. size duyur dediği şeyleri ben size duyuruyorum sadece. Vazifem sadece budur. Tüm alemleri ve kainatı yaratan Allah tarafından gönderilmişim ben dedi o gün Nuh Aleyhisselam toplumuna. Devam ediyor Nuh Aleyhisselam'ın sözleri. Übelliğukum risalati rabbi ve ansahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun. Rabbimin haberlerini size bildiriyor. Size öğütler veriyorum. Çünkü ben Allah'ın bana vahiy ile bildirmesi sayesinde sizin bilmediğinizi biliyorum. Evet. Nuh Aleyhisselam böylece devam etti. Ben size Allah'ın gönderdiği mesajını aktarıyorum. Haberleri size bildiriyorum ve size nasihat ediyorum. Ve alemu minallahi ma la ta'lemun. Sizin bilmediğiniz şeyleri Allah bana bildirmiştir. Ben onları da biliyorum dedi o gün Nuh Aleyhisselam. Devam ediyor Nuh Aleyhisselam'ın sözleri. Eve acibtum en ca'ekum zikrum min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum ve litetteku ve leallekum turhamun. Sizi uyarabilsin ve siz de böylece yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmuş olup onun rahmetiyle onurlanırsınız diye sizin kendi içinizden birinin eliyle Rabbinizden size bir haber gelmesini niçin yadırgıyorsunuz? Aranızdan biri, tanıdığınız biri, her zaman için iyi bildiğiniz birinin vasıtasıyla Allah'ın mesajının size aktarılmasını niçin yadırgıyorsunuz? Tuhafına mı gidiyor bu? Niye tuhaf karşılıyorsunuz bunu diye? Bu şekilde nasihatını sürdürdü Nuh Aleyhisselam. Ama bakınız kavminin karşılığını. Fekezzebuhu fenceynâhu vellezîne me'ahu fil fulki ve ağraknellezîne kezzebu bi âyâtina innehum kânû kavmen amîn. Bunca uyarlarına rağmen onu yalanladılar. Onun getirdiği dini yalan saydılar. Ve bunun üzerine biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Evet. Başka surelerdeki ayeti kerimelerden tamamlayalım bu bölümü. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene peygamberlik yaptığını biliyoruz. Rabbimiz bize öyle bildiriyor. 950 sene peygamberlik yapan Nuh sıkılıyor. Ben neredeyse mağlup sayılırım. Müslüman olan sayısı çok az. Hepsi kafir. Doğanların hepsi kafir doğuyor. Hepsi facir doğuyor diye Allah'a duada niyazda bulundu. Şikayette bulundu. Allah da peygamberinin duasını kabul etti ve gemi yapmasını emretti. Sen bir gemi yap, yaptığın gemiye Müslümanları doldur, erkekli dişili hayvanlardan da birer takım al, ondan sonrası bize ait. Rabbimiz gemi yapılıp bittikten sonra Müslümanlardan ve hayvanlardan birer takım gemiye alındıktan sonra yerden su fışkırtmaya başladı. Gökten de yağmurlar yağmaya başladı. Her taraf sularla dolacak ve gemiye binenler dışında kimse hayatta kalmayacak. Hepsi yok olup gideceklerdi. Bunun adına tufan diyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da bahsedilir bundan. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, Nuh tufanı. Geçmiş toplumlar da bilirler bunu. Yahudiler ve Hristiyanlar da bilirler bunu. Yani meşhurdur bu hadise. Dolayısıyla bu meşhur hadisenin sadece bu bölümünü Rabbimiz bize anlatarak bu ayet-i kerimeler içerisinde bize bunu söyledi. Ben de diğer surelerden bunu tamamlamış oldum size. Böylece gemiye binenler kurtuldu. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. Gemiye binen Nuh'la birlikte olan insanlar 40-50 kişi kurtuldu. وَاَغْرَقْنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ayetlerimizi yalan sayan kimseler. Tüm kafirler, tüm Nuh'a karşıt güçler, tüm Nuh Aleyhisselam'a karşı çıkanların hepsi ise denizin içerisinde, suların içerisinde boğuldular, yok oldular, gittiler. Hala ben boğulmayacağım, yüksek tepelere çıkacağım, ağaçlara çıkacağım diyen Nuh'un oğlu dahi bir dalgayla yine o da yok oldu gitti. O da inanmamıştı. O da gemiye binmemişti. O da Allah ve Resulünün istediği yolda hareket etmemişti de o da sular içerisinde boğulanlardan oldu. İnnehum kânû kavmen amîn. Evet. Ayet-i Kerime'ye dikkat edelim. Rabbimiz o günkü topluma diyor ki, gerçekten kör bir topluluktu onlar. Yani hepsinin gözüne bant mı yapıştırılmıştı? Hayır. Hepsinin gözü gerçekten kör müydü? Hayır. Gerçeği görmüyordu onlar. Hakikati görmüyordu onlar. Peygamberin söylediklerini görmüyor ve duymuyordu onlar. Neyse, her türlü kötülüğü görüyorlar. Her türlü dünyalık işleri görüyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar ama o gün onlar gerçekten hakkı hakikati görmüyorlar, hakkı hakikati duymuyorlardı. Bu yüzden de Rabbimiz onlara innehum kanu kavmen amin. Onlar gerçekten kör bir toplumdu. Onlar hakkı hakikate gözlerini kapatmış bir toplumdu diyor Rabbimiz Nuh toplumuna. İkinci bir perde açılıyor gözlerimizin önüne bu sure içerisinde. 65. ayet-i kerimeyle. Ve ila adin ekahum huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Böylece bir toplum tarih sayfalarından silinmiş oldu. Yeryüzünde ikinci bir toplum. Ad kavminin çıktığını görüyoruz. Hud'un onlara peygamber olarak gönderildiğini Rabbimiz bize bildiriyor. Evet. Hud aleyhisselam da Ad kavmine peygamber olarak gönderildi. Ne demiş? Gale. Ya kavmi abudullâhe mâ leküm min ilâhin gayruh. Aynen Nuh'un söyledikleri. Aynı kaynaktan geldiği belli. Aynı tevhid inancını ikisi de söylüyor toplumlarına. Ey toplumum. Ey Ad kavmi. Allah'ın gönderdiği peygamberim ben. Sizden tek isteğim Allah'a kulluk edin. Mâ leküm min ilâhin gayruh. Sizin ondan başka gerçek ilahınız yoktur. Tapınmakta olduğunuz bunca ilahlar, tanrılar, tanrıçalar, müesseseler, kurumlar, kuruluşlar sahtedir. Sizi aldatmak için, sahteliklerini göstermemek için kendilerini ortaya çıkaran kimselerdir. Heykellerdir, putlardır, müesseselerdir. Gelin siz onların hepsini bırakın da Allah'a kulluk yapın. Gelin siz Allah'a kul olun, Allah'ın dışında kulluk yapacağınız hiçbir kimse, hiçbir nesne, hiçbir şahıs, hiçbir kurum ve kuruluş olmasın dedi. Aynı şekilde Nuh aleyhisselam gibi o da bu sözleri söyledi. Tek olan Allah'a kulluk yapın. Kula kulluk yapmayın. Heykellere kulluk yapmayın. Sizin gibi aciz, zayıf insanlara kulluk yapmayın. Dolayısıyla gelin tek olan Allah'a kulluk yapın dedi. O günde Hud aleyhisselam Ad kavmine. Efela tettekun, hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Efela tettekun, hala Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymayacak mısınız? Efela tettekun, hala Allah'ın istediği yolda, Allah'ın istediği gibi yürümeyecek misiniz dedi Hud aleyhisselam Ad toplumuna. Evet, 66. ayet. قَالَ الْمَلَاُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Yine toplum içerisinden ileri gelenler, sözü dinlenenler dediler ki, aynen Nuh aleyhisselam döneminde de öyleydi. قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ. Burada aynı mele, toplum içerisinde sözü geçer sayılan veya sözü geçtiği kabul edilen, çoğunluğun sözünü duyduğu, dinlediği, kabul ettiği kimseler demektir. Evet. Ad kavmi içerisinden de mele dediğimiz grup, yani sözü dinlenen grup, yani siyasiler, yani ekonomistler, yani sihirbazlar, yani kahinler, yani medya mensupları, yani köşe başlarında insanları eğleyen ve oyalayan kimseler dediler ki Nuh aleyhisselama, İnna lenerake fi sefahetin ve inna lenezunnuke minel kazibin. Doğrusu biz seni aklı kıt biri olarak görüyoruz. Üstelik senin yalancının biri olduğunu da biliyoruz. Sen yalancısın. Peygamberlik diye bir şey olmaz ve olamaz. Ben senin peygamber olduğuna inanmıyorum dediler. Evet, peygamber olduğuna inanmadılar Hud aleyhisselam'ın. Biz seni yalan sayıyoruz, yalan kabul ediyoruz, söylediklerini dinlemiyoruz dediler. Ve şu ifadelere bakın. İnna lenerake fi sefahetim. Evet, bir peygambere bu söyleniyor. Aklı kıt, sefih biri biliyoruz seni. Dengesiz biri biliyoruz seni. Sefih biri biliyoruz. Bayağı biri biliyoruz diye peygambere böyle hitapta bulundular. Peygamber toplum içerisinde en seçkin insandır. Ahlaki yönden seçkin, aile yapısı yönünden seçkin, soy sop yönünden seçkin insandır. İnsanlar ama böyle seçkin insanlara, Allah'ın seçtiği bu insanlara sefih diyor, alçak diyor, bayağı diyor, dengesiz diyor ve seni dengesiz, aklıkıt biri olarak görüyoruz. Ve üstelik ve inna alena zunnuke minel kazibin, seni yalancı sanıyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Peygamber olduğunu iddia ediyorsun ama senin peygamberliğini biz kabul etmiyoruz. Seni biz yalancı sayıyoruz dediler o gün kendi toplumu Hud aleyhisselama. Kale, bunun üzerine Hud aleyhisselam dedi ki, ya kavmi leyse bi sefahetun velakinni rasulun min rabbil alemin. Ey kavmim, ben aklı kıt biri değilim, sefih biri değilim, bayağı biri değilim, dengesiz biri değilim. وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ben alemlerin Rabbinden gönderilen bir elçiyim. Alemlerin Rabbi olan Allah beni göndermiştir. Alemlerin Rabbi olan Allah beni göndermek suretiyle bana bu imkanı vermiştir. Alemlerin Rabbi olan Allah bana peygamberlik görevi vermiş ve size göndermiştir diyerek peygamber olduğunu ve Allah tarafından gönderildiğini söyledi toplumuna Hud aleyhisselam. Ve devam ediyor Hud aleyhisselamın toplumuna sözleri. Übelliğukum risalati rabbi ve ene aleküm nasihun emin. Rabbimin haberlerini ve mesajlarını size bildiriyorum, aktarıyorum. Ve size doğru ve güvenilir öğütler veriyorum. Benim nasihatim güvenilir insanların nasihatlarındandır. Ben size hepinizin güveneceği nasihatlardan veriyorum. Gelin Rabbimin mesajını size duyuruyorum. Gelin Müslüman olun. Gelin Allah'ın dinine göre yaşayın dediği o gün Hud aleyhisselam kendi kavmine ve kendi toplumuna. Devam ediyor Hud aleyhisselamın sözleri. Eve acibtum en caeküm zikrum min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum. Evet. Sizi uyarabilsin diye kendi içinizden birinin eliyle Rabbinizin size bir haber göndermesini niçin yadırgıyorsunuz? Kendi aranızda yıllardır beni tanırsınız. Benim düzgün insan olduğumu, dürüst insan olduğumu, soyu sopu belli insan olduğumu, aklı dengesi yerinde olduğumu bilen kimselersiniz. Allah beni seçmiş, aranızda peygamber olarak göndermiş. Ben de onun mesajlarını size duyuruyorum ve ulaştırıyorum. Buna rağmen siz tuhafınıza mı gidiyor? Aranızda sizi uyarsın diye benim peygamber olarak seçilmem sizin yadırgamanıza sebep oluyor. Niye yapıyorsunuz bunu? Vezkuru iz cealekum hulefae min ba'di kavmi Nuhin ve zâdekum fil halqi besta. Evet, Nuh aleyhisselamı hatırlatıyor. Hud aleyhisselam diyor ki, hiç değilse sizi Nuh toplumundan sonra onların yerine getirdiğini, sizi yaratılışta onlardan üstün kıldığını hatırlayın. Allah sizi yaratılış yönünden onlardan üstün kılmıştır. Evet, Allah sizi her yönden üstün kılmıştır. Nuh toplumu yok oldu gitti. Geminin içerisindeki bir avuç Müslüman kurtuldu. Siz onların yerine yeniden yerleşen bir toplumsunuz. Öyleyse her yönden sizi onlardan güçlü kıldığını da hatırlayın. Evet. Rabbimiz bu şekilde peygamberi vasıtasıyla onlara geçmiş helak edilen toplumların durumunu da hatırlattırıyor. Böylece Hud aleyhisselam da Ad kavmine hatırlatıyor bunları. Vezkuru iz cealeküm hulefae min ba'di kavmi Nuhin ve zâdeküm fil halkı besta. Onlardan güçlüsünüz, onlardan kuvvetlisiniz, onlardan sonra yeryüzünün halifesi durumunda olan sizlersiniz. Fezkuru âlâ Allahi leallekum tuflihû. Ve artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erebilesiniz. Allah'ın nimetlerine göre, Allah'ın gönderdiği vahiy nimetine göre yaşantınızı sürdürün ki gerçekten kurtuluşa erebilesiniz dedi Hud aleyhisselam Ad kavmine. Bakalım onlar ne dediler. 70. ayet Araf suresi 70. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَزَرَ مَا كَانَ ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Toplumu şöyle cevap verdi Hud aleyhisselama. Ya demek sen tek Allah'a kulluk edelim, atalarımızın taptıklarını bırakalım diye mi bize geldin? Nereden çıktı bu? Atalarımızı biz yüzlerce puta tapar bulduk. Biz de puta tapacağız, tapmaya devam edeceğiz. O yüzlerce putu atalım da senin dediğin bir tane ilaha, bir tane Allah'a mı inanalım? Olacak şey mi bu dediler? Karşı çıktılar. Ve devam ediyor sözleri. Hud aleyhisselama güya meydan okuyorlar. Diyorlar ki fe'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Evet. Eğer doğru sözlü biriysem tehdit ettiğin azabı getir de görelim bakalım. Azaptan bahsediyorsun. Allah azap eder diyorsun. Nuh kavmini gözümüzün önüne getiriyorsun. Haydi bakalım. Ciddiysen, peygamber olduğumu da söylüyorsan bu azap ne zamansa gelsin görelim bakalım dediler. Hud aleyhisselamdan azabı çabucak getirmesini istediler. Evet, 71. ayet. Kale Hud aleyhisselam da dedi ki, bunların bu sözüne karşılık olarak Hud aleyhisselam şöyle buyurdu. Kad vekaa aleyküm min rabbiküm ridsün ve gazap. Artık Rabbinizden size bir bela ve gazap inmiştir. Yazılmıştır o, mutlaka size inecektir. Kısa zamanda göreceksiniz onu. Evet. Etücadiluneni fi esmâin semmeytumuha entum ve âbâküm mâ nezzelallâhu biha min sultân. Evet. Siz, sizin ve babalarınızın isimlendirdiği putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Kendiniz elinizle yaptınız, babalarınız, dedeleriniz eliyle yontarak yaptı bu putları. Bunlar konusunda mı benimle tartışıyorsunuz? Allah o putlara tapma hususunda hiç de böyle bir belge ve kanıt indirmemiştir. Artık o kaçınılmaz belayı bekleyin. Evet, Allah size bu putlara tapma konusunda hiçbir şekilde bir belge ve kanıt indirmemiştir. Dolayısıyla fentaziru inni ma'akum minel muntazirin. Artık o kaçınılmaz belayı bekleyin. Ben de sizinle beraber başınıza gelecek belayı görmek üzere bekleyeceğim. Evet. Ben de bekleyeceğim aynı belayı. Siz de bekleyin bakalım. Sizin başınıza ne geleceğini ben de beklemekteyim. Siz de bekleyin bakalım. Kısa zamanda o bela sizi bulacaktır dedi Hud aleyhisselam o günkü Ad toplumuna. Evet. Başka surelerden tamamlayalım bu bölümü. Rabbimiz burada bu kadarla iktifa etmiş ama başka surelerden bir rüzgar göndermiş Rabbimiz. Bir rüzgarla bir toplum, bir memleket yok edilir mi? Tabii edilir. Bugünkü estiği şiddetinin 2 katı, 3 katı, 5 katı şiddetle rüzgar eserse ne olur? Çatılar uçar. Ne olur? Ağaçlar kökünden koparılır. Ne olur? Kapı pencere bir şey kalmaz. Ne olur? İnsanlar saklandıkları yerlerden tazikli hava pompalarından çıkan havanın önündeki çör çöp gibi sağa sola atılır gider. İşte bu toplum da böyle bir rüzgarla yok edildi. Rabbimiz bunlara bir rüzgar gönderdi. Ne şehirleri, ne medeniyetleri, ne insanları, ne evleri, hiçbir şey kalmadı. Rüzgar hepsini yerle bir ediverdi. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Evet, biz rahmetimizle Hud'a ve ona inananları, onunla birlikte olanları kurtardık. Bu rüzgar onlara zarar vermedi. Bu rüzgar Hud aleyhisselam ve onunla beraber olanları bizden bir rahmet olarak kurtardık ve onlara zarar vermedi. Kime zarar verdi ya? Hud'a inanmayanların hepsine. Hud aleyhisselamı kabul etmeyenlerin hepsine. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Evet. Rabbimiz ayeti kerimenin bu son bölümünde de diyor ki biz o toplumu, biz Hud aleyhisselama inanmayan insanları, ayetlerimizi yalan sayanları, Hud'a inanmayanlara, Hud'u peygamber olarak kabul etmeyenler ise son kalıntısına kadar silip attık, köklerini kazıdık. Bir rüzgarla bir toplum yok edilir mi? Evet, edilir. Bugün bile şiddeti biraz artıverse çatılar uçuyor, ağaçlar kökünden sökülüyor. Görüyoruz bunların hepsini. Bunun şiddetini 3-5 kat artırıverirsek ne bina kalır, ne ev kalır, ne pencere kalır, ne kapı kalır, ne insan kalır. Hepsi rüzgar önündeki veya tazikli hava önündeki saman çöpüne döner ve biter. İri yarı insanlar, hurma kütükleri gibi insanlar saman çöpü gibi bu rüzgar önünde yok edildiler, gittiler. Evet, böylece tarih sayfalarından bir sayfa daha kapatılmış oldu gözlerimizin önünde. Yani Nuh toplumundan sonra Ad toplumu da, Ad kavmi de böylece yok oldu gitti. Böylece yeryüzünden silindi gitti, rüzgarla yok edildi gitti. Yeni bir sayfa açılıyor. Rabbimiz 73. ayet-i kerimeden itibaren yeni bir sayfa açıyor gözlerimizin önüne. Salih peygamberin sayfası veya Semutların sayfası. Buyuruyor ki Rabbimiz ve ila semude ehahum saliha. Semut toplumuna da kardeşleri, toplum içerisinde kendi arkadaşları ve kardeşleri durumunda olan veya önceki peygamberlerin kardeşi durumunda olan Salih peygamberi de onlara peygamber olarak gönderdik. Kale, o da dedi ki ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruh. Ey kavmim, ey toplumum, ey insanlar, ibudullah, Allah'a ibadet edin, Allah'a kulluk edin. Ayarınızı Allah'tan alın. Allah'ın gönderdiği peygamberden ve kitaptan ayar alın. Onun dışında kimseye itaat etmeyin. Kimseye ibadet etmeyin. Kimseye kulluk yapmayın. Ayarınızı ondan alın dedi. O gün Salih peygamber Semutlara. Mâ leküm min ilahin gayru. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizin ondan başka tapacağınız, ondan başka kulluk yapacağınız, ondan başka önünde eğileceğiniz, ondan başka önünde secdeye varacağınız hiçbir kimseniz yoktur ve olamaz. Aynen üç peygamberin üçü de aynı sözü söylüyor. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Tevhid inancı bu. Peygamberlerin tevhid mücadeleleri bu. Hazreti Adem'den son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar ve son peygamberden kıyamete kadar tevhid mücadelesi yapanların tek sözleri bu. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey toplumum, ey milletim, ey dünyalılar, ey Türkiyeliler, ey Konyalılar. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Allah'tan başkasının kanunlarını kabul etmeyin. Allah'tan başkasının önünde eğilmeyin. Allah'tan başkasının önünde secdeye varmayın. Allah'tan başkasından ayar almayın. Tüm tevhid inancı mensuplarının söylediği söz bu. Allah'tan başkasından ayar almayın. Allah'tan başkasının dediğini tutmayın. Allah'tan başkasının kanun ve sistemine uymayın. Allah'tan başkasına eğilmeyin. Allah'tan başkasına itaat etmeyin. Allah'tan başkasına secde etmeyin. Ayarınızı Allah'tan alın. Tevhid inancının ilk şartı, ilk sembolü budur. Ben muvahhid bir Müslümanım diyen mutlaka bunu söyler ve söyleyecektir. Tevhid inancına sahip olan mutlaka bunu söylemiştir ve söyleyecektir. İşte Salih peygamber de Semutlara aynısını söyledi. Nuh aleyhisselamın söylediğini, Hud aleyhisselamın söylediğini aynen söyledi. Yu'budullâhe mâ leküm min ilâhin gayru. Allah'a kulluk edin, ondan başkasına kulluk yapmayın. Sizin ondan başka ilahınız yoktur ve olamaz. Kad câetküm beyyinetüm min rabbiküm. Evet. Semut toplumuna da Salih peygamber bu şekilde konuşuyor. Yalnızca Allah'a kulluk edin, ondan başka gerçek ilahınız yoktur ve olamaz. Size Rabbinizden apaçık bir belge de gelmiştir. Peygamber olduğumu kanıtlayacak bir mucizem de vardır benim. Her peygambere Allah, peygamber olduğunu ispatlayabileceği, Allah'ın izniyle gösterebileceği olağanüstü haller yani mucizeler gösterme yetkisi vermiştir. Allah izin verir ve o mucizeyi onlar gösterirler. Bu peygambere de Allah değişik bir mucize göstermesini emretmiş. Allah'ın izniyle o mucize ortaya çıkmış. Evet. bir deve. Annesi yok, babası yok, ağılda yetişmemiş, kayadan çıkmış bir deve. Hazihi nakatullahu lekum aya. İşte bu Allah'ın bir ayetidir. Allah'ın size gösterdiği bir mucizesidir. Bu Allah'ın devesidir bu. Deve istediğiniz Allah size böyle bir dişi deve verdi. Buyurun bu deveyi mucize olarak görün. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُزَكُمْ عَزَابٌ أَل۪يمٌ Evet, Allah'ın size verdiği, gönderdiği, mucize olarak yarattığı bu deveye bakın, ona kötü nazarla bakmayın. Evet, onu salın, bırakıverin, bu Allah'ın devesidir, bırakın onu Allah'ın arzında otlasın, yayılsın, ona fenalıkla dokunmayın. Yani onu sevebilirsiniz, okşayabilirsiniz. Gözüne, kulağına, eline, ayağına bakabilirsiniz, tüyüne bakabilirsiniz ama kötü nazarla yaklaşıp da ona zarar vermeye kalkmayın. Ona hiçbir şekilde zarar verecek şekilde dokunmayın. Değilse feyahuzekum azabun elim. Evet, sizin için Allah'ın göndereceği Allah'ın acıklı azabı sizi yakalayıverir ve işinizi bitirir. Neticede de öyle olmuş. Dokuzlu çete grubu o devenin ortada dolaşmasına tahammül edememişler. Bunu öldürelim, değilse Müslümanların sayısı bu deve yüzünden artıyor demişler. فَاَقَرُوهَا Deveyi ayaklarından pırasa doğrar gibi doğramışlar. Ve neticede başlarına Allah'ın o acıklı azabı gelivermiş. فَيَأْخُزَكُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ın azabı onlar yakalamış. Onlar da tarih sayfasından böylece silinmişler, gitmişler. Böylece bugünkü dersimizde de Araf suremizin 58. ayet-i kerimesinden 73. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.